อิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติตังโคปนิตังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพพันติตังโคปนิตังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหีนันติเมภิกขเวบุพเพอนนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาฏิญาณังอุทปาฏิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาฏิอาโลโกอุทปาฏิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์นี้เราตถาคตละได้เสร็จแล้วความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินอันเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นและตัณหาในความไม่มีไม่เป็นนี่เป็นการเทศกันแรกท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าได้เทศเอาไว้ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันอธิบายถึงเรื่องของตัณหาซึ่งในการเทศสอนในครั้งนั้นเป็นการที่เรียกว่าพลิกกลับทวนกระแสของคำสอนที่อยู่ในยุคนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวท่านผู้ฟังเพราะว่าในสมัยนั้นเขามีความคิดกันว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลเกิดจากอิศวรบันดาลบ้างเกิดจากอินพรหมบันดาลคนนั้นคนนี้บันดาลให้ฉันมีความสุขหรือฉันมีความทุกข์ทำไมเขาจะต้องมีการบูชายัญมีการบวงสรวงต่างๆคือบูชาให้เทพเจ้าเหล่านั้นมีความสุขมีความพอใจพอเขามีความสุขความพอใจจะได้ให้ฉันมีความสุขด้วยคิดว่าสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลแต่พอพระพุทธเจ้าตรัสฟังอธิบายบอกว่าความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ผู้อื่นบันดาลนะเหตุของความทุกข์คือตัณหาตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์โอ้โหตรัสฟังเลยมันสะเทือนเลื่อนลั่นเป็นการกระหน่ำตีกลองแห่งความจริงที่เมืองแห่งชาวกาสีนี่แหละเป็นการกระหน่ำตีกลองแห่งความจริงประกาศออกไปว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่จากผู้อื่นบันดาลทั้งหมดมันเป็นเรื่องของตัณหาตัวนั่นเองอะไรคือตัณหาท่านผู้ฟังเพราะว่าลักษณะของตัณหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเครือข่ายพระพุทธเจ้าบอกมีธรรมชาติไหลหนองแผ่กว้างแผ่ซ่านไปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวสัตว์ทำให้จิตใจของคนที่มีตัณหารัดรึงถูกผูกรัดเกาะเกี่ยวอย่างนี้แล้วถ้าไม่คิดไปทั่วทิศทั่วแดนท่านผู้ฟังแต่ก็คิดว่าผู้อื่นทําให้แต่ก็คิดว่าไม่ใช่หรอกตัวฉันทําเองแต่ก็คิดว่าอันต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่หรือจะคิดว่าอย่างอื่นน่ะถูกแล้วอย่างนี้ไม่ใช่มีความคิดลุงตุงนางตรงกันข้ามกันวุ่นวายยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเหมือนกับปมได้กลุ่มได้ที่มันสับสนอีลุงตุงนางเหมือนกับรังนกอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมันสอดสายสับสนปนเปยุ่งเหยิงกันไปหมดเพราะว่าตัณหามันรัดรึงเอาไว้ตัณหามันแผ่ซ่านไปเป็นเครือข่ายที่ยึดโยงจิตใจของสัตว์ให้มึนให้งงนี่คือลักษณะของตัณหาท่านผู้ฟังพองงพอมึนแล้วก็โทษสิ่งอื่นหมดเลยนะเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างพระเจ้าบ้างหรือว่าก็ไปเรื่องใหม่แต่ตรงกันข้ามกับที่เขาว่ากันนี่คืออำนาจของตัณหาในบวังที่มันจะทําให้เรางงให้เราหมึนพอพระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของตัณหาว่าตัณหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือลักษณะของมันตัณหาที่เป็นสิ่งที่ควรละในบวังเป็นสิ่งที่ควรที่จะกําจัดออกไปจากใจของเรา พระพุทธเจ้าใช้คําว่าปหานะปหานะเขาแปลว่าประหารนี่แหละคือเพี้ยงทิ้งออกไปไม่สนใจไม่เอาไว้อย่าให้มันมีที่อยู่ไม่ต้องทําการพิจารณาโยนมันทิ้งไปทันทีเห็นแล้วต้องจับมันออกไปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วังไอ้ตัณหาเนี่ยบางทีมันเห็นยากยากเพราะว่ามันมีเครือข่ายที่ป้องกันไอ้เจ้าตัณหานี้อยู่คือกลุ่มมืดที่มาด้วยกันนั่นคืออวิชชาตัณหาวิชามาทํางานด้วยกันเป็นเครือข่ายไปแล้วมันก็มีเมฆหมอกมาบังไม่ให้เห็นไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนถึงเห็นแล้วจับได้แล้วจะดึงออกมันก็เหนียวเหนียวมันหนืดมันยืดมันยากที่จะเอาออกเครื่องมือตัมบูฟังที่พระพุทธเจ้าให้ไว้จึงต้องมีประสิทธิภาพในการที่จะกำจัดเจ้าตัณหาตรวจหาให้เจอว่ามันอยู่ตรงไหนพยายามที่จะลอกจะแซ่จะถูจะเคาะจะล้างจะขัดมันออกไปให้ได้เรื่องนี้นะท่านผู้ฟังตัณหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองในระดับชาติสงครามระหว่างประเทศสงครามโลกครั้งไหนๆก็ตามที่เคยมีมาก่อนก็เพราะตัณหานี่แหละที่รบกันอยู่ทุกวันนี้แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพรรคพวกทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศก็เพราะตัณหานี่แหละเป็นตัวที่ควบคุมใจของสัตว์โลกเอาไว้อยู่ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําการละเสียเพราะว่าจิตใจของสัตว์ที่มีความเพลิดเพลินมีความยึดถือมีความก่อเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เห็นธรรมะได้ยากมากพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเอ้ยตอนนั้นอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะมีความคิดว่าสัตว์ในยุคนี้ถูกตัณหารัดรึงอย่างแน่นหนามากทำให้การแสดงธรรมบางทีอาจจะทำให้สัตว์ไม่เข้าใจได้จึงมีความท้อใจในการที่จะแสดงธรรมเพราะว่าจิตใจของสัตว์ที่ถ้าบอกว่ามีตัณหารัดรึงก็เกี่ยวยึดเนี่ยมีความเพลิดเพลินในอารมณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันยากนักที่จะเห็นสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นมันยากนักที่จะเห็นความเป็นอนัตตามันยากนักในการที่จะแกะจะถูจะลอกจะเคาะจะถอนมันออกมันเป็นการยากแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่คือคนที่ประเภทที่ว่ามีทุลีในดวงตามากถูกตัณหารัดรึงแน่นมากบอกสอนยังไงก็ไม่ได้แบบนี้ก็มีไม่ใช่เฉพาะในสมัยปัจจุบันสมัยพุทธกาลก็มีต่อให้คนที่อยู่ใกล้ติดชายสังกติของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมฟังเทศจนหูซ้ายทั้งหูขวาก็ยังไม่เห็นธรรมก็มีแต่คนที่อยู่ในสมัยปัจจุบันพยายามที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเราสามารถที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะได้ดับบังพระพุทธเจ้าจึงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมคือคนที่ถูกตัณหายึดโยงเกี่ยวข้องก่อเกี่ยวอยู่เนี่ยมันไม่รู้หรอกมันเหมือนกับเป็นเครือข่ายเป็นเขาวงกตจะออกจากเขาวงกตนี้ได้ต้องขึ้นที่สูงมองมามองว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนตรงไหนเราจะได้ไปถูกทางทางตรงนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ให้ทางตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่บางทีไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยมันก็ไปก่อเกี่ยวยึดโยงใหญ่จนกระทั่งบางทีมันสับสนยุ่งเหยิงอิรุงตรงนั้นเพราะว่าตัณหาที่มันไปเกาะเกี่ยวยืดโยงไปในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่ในโลกนี้นั้นท่านผู้ฟังมันทำให้เราเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี้นั่นเองเพราะว่าตัณหาถ้ามันไปปนกับความทุกข์ทำให้เราก็เข้าใจสับสนตัณหาไปปนกับเรื่องของนิโรธไปปนกับเรื่องของมรรคทำไมบางทีเราเข้าใจสิ่งที่ควรจะต้องทําในแต่ละอย่างนี่ไม่เหมือนกันนี่คือลักษณะของเครือข่ายมันนั้นท่านผู้ฟังมันแผ่กว้างเป็นเครื่องก่อเกี่ยวทําให้เรามีความมึนมีความงงข้าพเจ้าเคยได้ยินคนที่เขาวิเคราะห์เรื่องอริยสัจ4ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าทุกข์นี่ก็คือขันธ์5ใช่มั้ยเหตุของทุกข์คือตัณหาใช่มั้ยความดับไม่เหลือของทุกข์นี่ก็คือนิโรธและเจ้าวิธีการที่ทําให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยคือมรรค8เขาบอกว่าอริยสัจ4เนี่ยตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความอยากในการปฏิบัติตามมรรค8คุณจะพ้นทุกได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีความอยากในการที่จะปฏิบัติตามมรรค8คุณก็ปฏิบัติตามมรรค8ไม่ไ ถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ได้แล้วคุณจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็เลยมีความคิดไปว่าเอาถ้างั้นมันก็ขัดกันเองไหนบอกตัณหาคือความอยากเป็นเหตุของความทุกข์แต่ถ้าไม่มีความอยากในการปฏิบัติมันจะไม่พ้นทุกข์ได้อย่างไรเขาก็เลยมีความเข้าใจไปว่าอริยสัจสี่นี่มันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะมึนไงท่านผู้ฟังมึนด้วยความที่ตกไปอยู่ในกับดักของตัณหาทําให้เข้าใจผิดเพราะตัณหาเนี่ยพอมันคืบคลานแผ่ซ่านไปแล้วมันไปเที่ยวผสมปนเปสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้เกิดการสับสนในกิจที่จะต้องควรทําในแต่ละเรื่องแต่ละราวเพราะว่าตัณหานี้ต้องละนะท่านผู้ฟังแต่ว่าทุกเนี่ยต้องทําให้มีความรอบรู้มีความเข้าใจแต่พอตัณหามันไปยึดโยงไปหาทุกใส่แล้วข้องเกี่ยวกันแล้วทําให้เรางงว่าเอ๊ะแล้วไอ้ความทุกนี่เราจะทํายังไงกับมันเอ๊ะจะละหรือจะเอาตัณหานี่จะต้องละเอ๊ะแล้วจะเอาไว้หรือจะละดีเอ๊ะแล้วจะทําความเข้าใจหรือจะละกันแน่มันเลยงงตัวอย่างของสิ่งที่เรามีความสับสนกันอยู่มากในปัจจุบันท่านผู้ฟังเช่นว่ามีคนพูดว่าอยากสุขไม่อยากทุกข์อันนี้คือสับสนละเพราะว่าเอาความอยากกับความทุกข์เนี่ยมาปนกันเอากิจที่ควรทําคนละเรื่องมาผสมกันอยากสุขนะสุขนี่เป็นเรื่องของทุกขอริยสัจไม่อยากทุกข์นี่ทุกข์ตรงนี้เป็นเรื่องของทุกขอริยสัจแต่เอาอยากกับไม่อยากไปติดกับมันพอไปติดแล้วทําให้เราผิดพลาดไม่เข้าใจเหตุที่ควรทําอย่างแท้จริงว่าเราควรจะทําอะไรกับสุขและทุกข์เพราะว่าพออยากไปติดแล้วมันจะเอาแต่สุขมันจะไม่เอาทุกข์เพราะจะเอาแต่สุขไม่เอาทุกข์เราจะไม่ได้สิ่งนั้นเราจึงจะเป็นทุกข์แต่สุขและทุกข์จริงๆแล้วให้ทําความเข้าใจให้ทําความรอบรู้แต่เจ้าความอยากและความไม่อยากนี่เราต้องแยกมันออกมานะแยกเจ้าความอยากและไม่อยากออกมาก้อนหนึ่งแยกสุขและทุกข์ออกไปก้อนหนึ่งแยกเป็นอย่างนี้แล้วทํากิจที่ควรทําให้มันเหมาะสมความอยากและไม่อยากอย่าให้มีให้โยนทิ้งไปความสุขและความทุกข์ให้ทําความเข้าใจหรือบางคนจะพูดถึงคำว่าทิ้งความคิดเนี่ยทิ้งความคิดความคิดเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องของความทุกข์นะเป็นสัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในขันธ์5เอ้าเราจะไปทิ้งขันธ์5มันเป็นกิจที่ทําผิดทิ้งเนี่ยมันต้องทิ้งความอยากทิ้งเนี่ยมันต้องทิ้งตัณหาทิ้งอวิชชาทิ้งอกุศลธรรมพวกนี้ต้องทิ้งแต่ความคิดที่เป็นสัญญาเนี่ยให้ทําความเข้าใจเนี่ยเพราะตัณหามันก็ไปเกี่ยวในเรื่องต่างๆใดๆมันเลยทําให้มีความมึนความงงมีความสับสนเข้าใจไม่ถูกการทิ้งความคิดไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในธรรมะในนี้แต่ความคิดเราต้องทําความเข้าใจแล้วว่าคิดแบบไหนคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีอันนี้ต้องทิ้งแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นเรื่องของตัณหาอันนี้ต้องทิ้งแต่ถ้าเป็นความคิดที่ดีจะเอาไว้ก็ไม่มีปัญหาแม้แต่ความคิดที่ดีประโยชน์ของมันก็มีโทษของมันก็มีมองเห็นทั้งประโยชน์มองเห็นทั้งโทษอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําในเรื่องของความคิดถึงจะถูกในสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราประสบความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมีความสมหวังมีความผิดหวังพวกนี้ไม่ใช่อุปสรรคจริงๆท่านผู้ฟังไม่ใช่อุปสรรคที่จะบอกว่าโอ้ฉันเจออุปสรรคในชีวิตเหลือเกินถูกเจ้านายว่าตําแหน่งแป๊กขายของไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีคิดว่าพวกนี้เป็นอุปสรรคเข้าใจผิดเต็มๆเลยท่านผู้ฟังตัณหาเนี่ยมันทําให้เราสับสนพอเรามีความอยากมีตัณหาแล้วทําให้เรางงว่าอ้าวจริงๆไอ้เจ้าสิ่งที่เราเจอความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังพวกนี้ไม่ใช่อุปสรรคคือบางคนเข้าใจว่าการเจอสิ่งที่ผิดหวังการขายของไม่ได้ประสบความล้มเหลวในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งพวกนี้เป็นอุปสรรคในชีวิตจริงๆมันไม่ใช่ท่านผู้ฟังอุปสรรคจริงๆในชีวิตเนี่ยคือตัณหาคือความที่คิดว่าเราทําไม่ได้นี่คือความเป็นนะความมีความเป็นฉันเป็นอย่างเนี้ยฉันไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ฉันทําไม่ได้พอคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นี่เป็นภาวะตัณหานะแล้วก็วิภวะตัณหาก็มาด้วยกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นอุปสรรคจริงๆขึ้นมาตัวเองทําไม่ได้ขึ้นมาแต่สุขและทุกข์นี่เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องของกองทุกข์ข้าพเจ้าพูดเนี่ยท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังจะเข้าใจหรือเปล่านะเพราะว่าสัตว์ในยุคนี้เนี่ยมีความเกี่ยวเกาะมีความอาลัยมีความยึดถือมีตนะปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นมากถ้าฟังไม่เข้าใจต้องฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าไอ้เจ้าตัณหาที่มันไปครอบงำสิ่งที่เป็นความทุกข์ทุกข์นี่คือทุกขอริยสัจนะมันเลยทำให้เรามีความเข้าใจผิดเพี้ยนไปในเรื่องตำแหน่งต่างๆหรือแม้เรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเช่นเรื่องตำแหน่งเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศพวกนี้ ตำแหน่งชื่อเสียงกิริยศเราคิดว่าคนที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งสูงน่าจะเป็นคนดีแต่คนดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้วัดที่ตรงนั้นไงคนดีหรือไม่ดีก็ว่ากันที่ว่าตัณหามันน้อยหรือมันมากถ้ามีตัณหามากอันนั้นก็ไม่ดีถ้ามีตัณหาน้อยอันนี้ก็ดีกว่าเพราะบางทีเรื่องของตัณหาเนี่ยมันไปติดกับยศตำแหน่งชื่อเสียงสมณศักดิ์คนกลุ่มหนึ่งก็จะไปเข้าใจว่าคนที่มียศตำแหน่งสูงมีชื่อเสียงมีสมณศักดิ์เป็นคนไม่ดีเหมารวมไปหมดอันนี้ก็ตัณหาเขาทำงานละบุคคลพวกนี้ก็จะเห็นว่างั้นต้องไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีสมณศักดิ์ถึงจะเป็นคนดีวิปวะตัณหาก็เข้าทำงานอีกละทำให้มีความสับสนปนเปไปหมดจริงๆแล้วเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงสมณศักดิ์หรือว่ายศพวกนี้เป็นเรื่องของกองทุกข์เป็นเรื่องของอริยสัจในข้อแรกที่ควรจะต้องทำความเข้าใจว่ามันก็มีได้มันก็เสียไปได้มันอาจจะมีมาเมื่อไหร่จะไม่มีมาแต่ความอยากในชื่อเสียงความอยากในยศในตำแหน่งในสมณศักดิ์เหล่านั้นไม่ควรมีอย่าให้มีแล้วเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งยศศักดิ์พวกนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณธรรมของจิตใจผู้นั้นเลยแต่คุณธรรมอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีอันนั้นมันเป็นเรื่องของมรรคมันเป็นเรื่องของอริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นศีลสมาธิหรือปัญญาหากคุณมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้แล้วอาจจะได้ยศอาจจะไม่ได้ยศอาจจะมีตําแหน่งหรือมีสมณศักดิ์หรืออาจจะไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่พอตัณหามันมาโดนนะท่านผู้ฟังมันจะทําให้เกี่ยวข้องงงมึนว่าจะต้องเป็นแบบนี้หรือจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งจะมีความสับสนระหว่างเรื่องของตัณหากับเรื่องของความทุกข์เราจึงต้องแยกแยะดูด้วยปัญญาให้ดีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่เห็นว่าอันนี้ตัณหาอันนี้คือทุกข์ตัณหาต้องละพวกนี้คือความสามารถที่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในธรรมฟังเรื่องของตัณหากับมรรคคือการดําเนินถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยก็สับสนกันในที่เห็นกันชัดๆอยู่บ่อยๆสับสนกันมากคือเรื่องของความยึดถือก็เรื่องของการเอาเป็นที่พึ่งแต่ความยึดถือนี่เป็นตัณหาอย่าเอามาใช้อย่าเอามาทำอย่าให้มีต้องละมันไปเสียแต่การเอาเป็นที่พึ่งนี่ต้องมีคุณต้องพึ่งคุณต้องเกาะเอาไว้การเกาะเอาเป็นที่พึ่งนี้เป็นลักษณะของมรรคเป็นสิ่งที่ต้องทำให้มากๆแต่การยึดอย่าไปยึดเพราะยึดแล้วมันจะเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของตัณหาอันนี้สับสนข้อที่หนึ่งข้อถัดมาอย่างเช่นเรื่องความทยานอยากกับการทำจริงแน่ๆจริงคนหลายๆคนจะมีความคิดว่าโอ้งั้นถ้าไม่มีความอยากจะทำงานประสบความสำเร็จได้อย่างไรการทำงานมันต้องมีการตั้งเป้ามีความอยากทำมันถึงจะได้ทำสับสนเพราะว่าการทำจริงแน่ๆจริงอันนี้เป็นสิ่งดีศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือวิริยะคือวายามะคือการทำจริงแน่ๆจริงอันนี้เป็นองค์ของมรรคเป็นสิ่งที่ต้องมีต้องทำแต่เจ้าความทยานอยากคือตัณหาทำให้มันเพลินทำให้มีความกำหนัดทำให้จิตใจมันไปสร้างสภาวะต่างๆในอารมณ์ต่างๆมันเป็นกับดักมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำเราต้องมองให้ออกแยกแยะให้ได้ว่าเจ้าความทะยานอยากกับการทำจริงนี้ไม่เหมือนกันอย่าสับสนเพราะว่าตัณหามันไปยึดโยงทำให้มันอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันมันเป็นคนละอันกันเนี่ยมันกลับเล่นดูสิ่งที่เหมือนกันคล้ายๆกันบางทีเราแทบแยกกันไม่ออกอย่างเรื่องของมรณสติท่านผู้ฟังคนที่เจริญมรณสติไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องมีความสับสนไม่เข้าใจธรรมะอย่างดีมีตัณหาถูกครอบงำก็ไปเข้าใจว่ามรณสติเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ร้ายตายทำไมมาแช่งฉันให้ตายมันจะไม่คิดแต่เรื่องตายโอ้คิดแต่เรื่องตายนี่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่ไม่เข้าใจว่ามรณสติเนี่ยคือการตั้งใจในการที่จะให้ทำความดีคิดเป็นเรื่องดีๆโดยอาศัยความตายเป็นเครื่องเตือนสติคนที่มันมีตัณหาครอบงำมันจะเข้าใจเป็นอย่างนี้นะท่านฟังมันจะเข้าใจไม่ถูกแต่เราต้องมองเห็นด้วยปัญญาท่านผู้ฟังว่ามรณสติไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการตั้งสติในการที่จะทำความดีปรารภเหตุที่ชีวิตของเรามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่แน่ไม่นอนให้เป็นผู้ที่มีความร้อนใจในการที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมตอนนี้นั่นคือเรื่องของมรณสติคนที่มีตัณหาท่านผู้ฟังมันก็จะงงอีกว่าเอออดทนหรือเก็บกดเนี่ยเป็นเรื่องที่จะมึนมากอดทนมันเป็นการเก็บกดนั่นไปเข้าใจว่างั้นแต่การอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะขันติคือการอดทนเป็นเรื่องของมรรคเป็นสิ่งที่ควรทำบุคคลที่มีขันติเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องด้วยซ้ำแต่ขันติและถ้าขันติไม่เป็นทำไม่ถูกกลับไปมีตัณหายึดโยงเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมไว้ ก็บพอกพูนอกุศลธรรมมากๆอ้าวเลยเข้าใจไปว่าขันติคือการเก็บกดมันทำไม่เป็นทำไม่ถูกก็จะมีความสับสนเพราะว่าตัณหานี่แหละคือตัวปัญหาแต่จริงๆแล้วการอดทนไม่ใช่การเก็บกดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเราต้องละออกตัณหาต้องประหารนะต้องประหารมันออกไปต้องละมันออกไปอย่าให้มีอกุศลธรรมในจิตอดทนต่อสิ่งที่ทนได้ยากทนต่อความร้อนความหนาวทนต่อความสุขความทุกข์ทนต่อความด่าคำว่าทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นเรื่องของมรรคเป็นสิ่งที่ควรทำให้มากอยู่เรื่องการด่าว่านี่ก็เหมือนกันบางคนไปเข้าใจว่าโอ้ฉันจะต้องรักษาธรรมรักษาศาสนาแต่ว่าไปด่าว่าเขาพูดเสียๆหายๆแต่ใช้อธรรมใช้อกุศลธรรมเพื่อที่จะปกป้องธรรมะมันทำให้งงนะท่านผู้ฟังเพราะว่าตัณหาความอยากพอมันเข้าทำหน้าที่นะทำให้จิตใจของคนที่มีความยึดมีความยึดนะไม่ใช่เอาเป็นที่พึ่งนะยึดในสิ่งที่ดีๆนี่แหละยึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเลยทำให้ตัวเองเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมีการด่าการว่าคิดว่าการด่าการว่านั่นจะดีเลยทำให้สับสนระหว่างการด่าว่ากับการตักเตือนซึ่งการตักเตือนกันให้ออกจากความผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องนะท่านผู้ฟังให้ทำให้มากแต่การด่าว่าให้เสียหายโดยใช้วาจาหยาบคายพุทธสวาทหรือเรื่องที่กระแทกแดกดันอันนี้เป็นอาบัติของพระด้วยซ้ำเป็นอาบัติที่เรียกว่าทุพพาสิทธิ์คือวาจาแย่เป็นทุพพวจนะคือวาจาที่มันจะพูดแล้วกระเทือนคนอื่นกระเทือนนี่ไม่ใช่กระเทือนให้เขาออกจากความผิดนะแต่กระเทือนให้เขาเสียหายยกตนโกมท่านตีตนเสมอท่านลบหลู่คุณท่านพอตัณหาเข้าทำงานก็เลยเอามาปนกันระหว่างการด่าว่ากับการตักเตือนซึ่งการตักเตือนนั้นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ควรทำแต่การด่าว่าเป็นเรื่องของตัณหาอย่ามาปนกับเรื่องของมรรคเต็มฝั่งเรื่องของมรรคกับเรื่องของตัณหาเนี่ยพอมาปนกันแล้วมันจะยุ่งมันจะอิรุงตุงนังต้องแยกแยะเห็นให้ดีว่าการที่เราจะสู้ด้วยธรรมะมันไม่เหมือนกับการสู้ด้วยอาธรรมสู้ด้วยธรรมะคือตั้งตัวอยู่ในกุศลธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้มากสู้ด้วยอกุศลธรรมคือการด่าว่าบ้างใช้อาวุธทำร้ายทุบตีใช้วาจาทิ่มแทงกันอันนี้ไม่ควรทำเราคิดว่าเราจะรักษาความดีแต่เอาความไม่ดีมาทำนี่ไงตกเป็นท่าของตัณหาทำให้แทนที่กลับจะแก้ปัญหากลับสร้างปัญหามากขึ้นแล้วพวกนี้นำซ้ำยังจะไปด่าว่าพวกที่เขาไม่สนไม่ทำด้วยก็ไปด่าว่าเขาว่าเป็นการปล่อยปละละเลยไม่สนใจทำให้งงกันอีกท่านผู้ฟังระหว่างการปล่อยปละละเลยไม่สนใจกับเรื่องของอุเบกขาอุเบกขาคือการวางเฉยเป็นองค์ของมรรคเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นสิ่งที่ควรทำให้มากๆแต่การปล่อยปละละเลยไม่สนใจไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องทำให้มากๆนั่นต้องระวังการปล่อยปละละเลยไม่สนใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เป็นโมหะเป็นเรื่องของการที่แบบไม่แคร์ไม่ยุ่งไม่สนแต่ไม่มีปัญญาไงแต่คนที่มีอุเบกขาเพราะว่ามีปัญญาแต่คนที่ปล่อยปละละเลยไม่สนใจเพราะไม่มีปัญญามันคนละประเด็นกันคนที่มีความอดทนไม่โต้ตอบก็เพราะมีปัญญาคนที่โต้ตอบด่าว่าเขาคิดว่าตัวเองมีปัญญาแต่จริงๆมีโมหะครอบงำอยู่เต็มหัวใจมีอวิชชาครอบงำไว้ตัณหาเรืองรัดไว้ไม่รู้ไม่เห็นตัณหาเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาทุกฝั่งทำให้คนมีความกล้าแบบบ้าบิ่นกล้าที่จะทำอะไรที่มันไม่คิดว่าจะทำได้กล้าหน้าด้านแต่คนที่มีความกล้าในการที่จะกระทำความกล้านี่คือวิริยะนะทุกฝั่งวิริยะเนี่ยถ้าเราดูที่รากศัพท์เปิดพจนานุกรมแปลเนี่ยก็จะแปลว่าความกล้ากล้าในการที่จะกระทำความดีกล้าในการที่จะยืนหยัดอยู่ในความดีไม่ใช่ด่าว่านะเพราะนั่นคือกล้าบ้าบินกล้าชนิดที่เป็นอำนาจของตัณหาแต่กล้าด้วยปัญญากล้าด้วยวิริยะคือการที่เราจะยืนหยัดอยู่ในการทำความดีจิตใจคนที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังจะมีความกลัวความกลัวต่อบาปไงกลัวต่อบาปนี่คือฮิริโอตปะแต่ความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยเป็นความกลัวแบบโมหะกลัวเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องกลัวความมืดกลัวผีกลัวอะไรที่มันแบบไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ไม่ใช่หมายความว่ากลัวสิ่งที่มันมีตัวมีตนแล้วมันจะถูกต้องนะกลัวสิ่งที่มันมีตัวมีตนบางทีก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันล่ะเพราะว่าความกลัวชนิดที่เป็นโมหะทําให้มีความลําเอียงทําให้ไม่มีการกระทําที่ถูกต้องแต่คนที่มีความกลัวบาปในมุฟังคือฮิริโอตปะเนี่ยที่มาคู่กันเนี่ยมีความกลัวความละอายต่อบาปแล้วเขาจะทําสิ่งที่ถูกต้องได้ จะสามารถที่จะละเจ้าสิ่งที่เป็นตัณหาคนที่สามารถละสิ่งที่เป็นตัณหาได้ท่านผู้ฟังจะไม่สามารถที่จะกระทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นฝากฝ่ายแห่งความคับแค้นสิ่งที่มันมีรากมีความครอบงําคืออวิชชาเขาจะไม่สามารถกระทําได้ถ้าเขามีความกลัวความละอายต่อบาปความกลัวชนิดที่เป็นหิริโอตตัปปะความกลัวชนิดที่เป็นกุศลธรรมในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังคนที่ถูกโมหะครอบงํามันจะไม่ได้กลัวบาปทีนี้แต่ความกลัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกลัวบาปแต่การที่ไม่กลัวบาปโอ้คนนี้จะทำได้ทุกอย่างเลยจะหาสีสันให้ชีวิตแต่ก็คิดว่าสีสันนี้ต้องเป็นเรื่องของแสงสีเสียงเป็นเรื่องของทางตาทางหูนี่มันไปเรื่องของกามตัณหาแล้วมันก็ยึดโยงครอบงำเรื่องรัดไหลแผ่ซ่านเป็นเครือข่ายให้เราไหลซ่านไปทำไปวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องของวัฏฏะท่านผู้ฟังถ้าไม่มีการเกิดแล้วเกิดอีกมีสภาวะนั้นแล้วก็ไปสภาวะนี้เพลินกำหนัดไปตามอารมณ์ต่างๆนี่คือลักษณะของตัณหาท่านผู้ฟังเราจะต้องมีปัญญาให้เห็นมันให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะมันยึดไปทั่วนะท่านผู้ฟังมันยึดเลยเถิดไปจนถึงเรื่องของนิโรธด้วยซ้ำยึดเลยเถิดไปจนบางทีก็เพลินไปในนิพพานหลงไปในนิพพานเห็นว่านิพพานนั้นเป็นอัตตาตัวตนลงไปขนาดที่เรียกว่าฉันบรรลุนั่นบรรลุนี่ไปนั่นละอยู่ตัวเองมีความเบื่อนายหมดเรียบร้อยแล้วนะพอแล้วบรรลุแล้วเอาเลยต้องการพ้นไปมีความคิดว่าจะไปฆ่าตัวตายเอานั่นก็สับสนอีกละเอาตัณหากับนิโรธมาปนกันหรือว่าทำตัวแบบชนิดหลุดโลกไปเลยมันไม่ใช่ไงท่านผู้ฟังเพราะว่าตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละแต่ความที่เป็นนิโรธเรื่องของการทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้เกิดมีคนที่ถ้ามีวิภวตัณหาอยู่เต็มหัวใจคิดว่าฉันจะไม่เอาแล้วล่ะโลกนี้คิดว่าฉันเบื่อหน่ายเต็มที่แล้วล่ะโลกนี้ฉันไม่ต้องการจะอยู่โลกนี้แล้วกลับไปทำสิ่งที่หลุดโลกเป็นการฆ่าตัวตายหรือทำไม่ดีอย่างไรอย่างไรอันนั้นคือวิภวตัณหามันก็ยังถูกตัณหาเรื่องรัดอยู่นั่นเองตัณหาที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายแผ่กว้างไหลนองไปอย่างนี้ทำให้คนเรามีความสับสนจึงทำให้พระพุทธเจ้ามีความท้อใจอย่างที่ว่าเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในยุคที่มีกลุ่มมืดห่อหุ้มอย่างหนาแน่นเขาจะไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะอันเป็นเครื่องทวนกระแสได้ท่านผู้ฟังธรรมะเครื่องทวนกระแสนี่แหละจะทำให้เจ้าตัณหานั้นมันละไปได้เราจะละตัณหาได้ท่านผู้ฟังทำตัวเป็นคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยซะหน่อยหนึ่งมองมาทางที่จะเป็นประสาทคือธรรมะมองมาทางธรรมะนี่แหละมองมาทางที่จะเป็นศีลสมาธิปัญญามองให้มันเห็นว่าอะไรคืออะไรเห็นว่าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ตรงไหนเอาใจของเราไปใส่อยู่ตรงนั้นเห็นว่าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอยู่ตรงไหนอย่าเอาใจของเราไปใส่ที่ตรงนั้นสิ่งนั้นต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยนะต้องละต้องขจัดทิ้งต้องไม่เอาต้องโยนมันทิ้งไปอย่าเก็บมันเอาไว้อย่าไปใส่ใจในสิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องใหม่นะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องใหม่จริงๆเลยที่มีเฉพาะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเรื่องของตัณหาที่เป็นเหตุของความทุกข์นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่บอกว่าเจ้าตัณหานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ตัณหาไม่ได้ทำให้คนศรัทธานะท่านผู้ฟังตัณหาทำให้คนไม่ศรัทธาคนที่ฉันคิดว่าฉันมีความศรัทธาดูดีๆมันเป็นตัณหาหรือเปล่าอยากมากอยากได้จนกระทั่งมีศรัทธาเพิ่มขึ้นศรัทธาแบบความอยากเนี่ยเป็นลักษณะของศรัทธาหัวเต่าเดี๋ยวปลุบเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีบางเวลาก็ดีมีจิตใจดีบางเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นหน้ามือหลังมือกลายเป็นไม่มีเหมือนหมูเหมือนหมาอันนี้คือมันศรัทธาหัวเต่ามันเป็นอำนาจของตัณหามันแฝงตัวมาท่านฟังดูสิมันเนียนมากทำให้บางทีเราแยกกันไม่ออกเราจึงต้องฉลาดในเรื่องนี้ดูให้ดีดูที่จิตของเราดูให้ดีว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความแปรเปื้อนความยึดถือความเป็นสภาวะมีความเป็นสภาวะที่ไหนนะนั่นคือตัณหาเกิดขึ้นแล้วนะเพราะตัณหาเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกมีความเพลิดเพลินอยู่ที่ไหนไม่มีสติตรงไหนนั่นแหละตัณหามันเกาะอยู่ตรงนั้นมันเกาะอยู่ตรงไหนได้บ้างตรงนั้นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละท่านผู้ฟังรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่แหละท่านผู้ฟังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละท่านผู้ฟังมันจะเกาะอยู่ตรงนี้เราเห็นมันได้มันโอกาสมันมีอยู่ตลอดเวลามีภาษาเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังนั่นแหละคือโอกาสในการที่เราจะกำจัดละเจ้าตัณหานี้ให้ได้โอกาสมีอยู่ตลอดเราให้มองให้เห็น เห็นแล้วทําให้ถูกทําให้ถูกกิจที่ควรทําทําไมเป็นเรื่องความทุกข์คุณต้องทําความเข้าใจนะขันธ์5ต้องทําความเข้าใจแต่อะไรที่มันจะทําให้เราติดกับขันธ์5เป็นความหนืดความเยิ้มความเหนียวความแน่นความยึดโยงพวกนี้ต้องละมันเสียอย่าให้มันมีอยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านบอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยได้ทําการละตัณหาให้สิ้นละทั้งฝั่งจึงสามารถที่จะมาบอกกับเราได้ว่าตัณหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัณหามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้โทษของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้ววิธีการที่จะละมันได้คือต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นั่นคือให้เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ทั้งฝั่งอย่าสับสนเรื่องของตัณหาต้องให้ละเสียทั้งฝั่งอย่าเอามันเอาไว้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์สิ่งที่เราจะต้องทําจัดการกับเรื่องของตัณหานั้นคือเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องละมันเสียข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร